Cytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus. Dostępny w aptekach. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Ukraińskie wojska próbują zapanować nad sytuacją na wschodzie kraju. Separatyści są atakowani z lądu i powietrza. Podważanie uczciwości wyborów szkodzi Polsce, ocenia premier. Szef PiSu zapowiada sprawdzanie, jak liczone są głosy. Mija rok od zamachów bombowych w Bostonie. Zginęły w nich 3 osoby, a 260 zostało rannych. Ukraińskie władze nie mówią ani o poszkodowanych, ani o liczbie ukraińskich wojsk biorących udział w antyterrorystycznej operacji przeciwko prorosyjskim separatystom w obwodzie donieckim. Dowódca tej akcji w mocnych słowach ostrzega jednak okupujących państwowe budynki. Jeśli nie złożą broni, to zostaną zlikwidowani, stwierdził generał Wasyl Krutow. Jednocześnie przyznał, że operacja wojskowa jest trudna, bo agresor używa ludności cywilnej jako tarczy. Generał nie zdradza, jak wielu żołnierzy zostało wysłanych do szturmu. Powiedział tylko, że w te operacje zaangażowane są jednostki wojska, wywiadu i MSW. Akcja antyterrorystyczna trwa w Słowiańsku. Jak pisze agencja Reutera, prorosyjscy bojownicy okupują tam budynki rządowe. Wcześniej ukraińskie siły przejęły okupowane lotnisko w Kramatorsku. Samo miasto jest jednak wciąż pod kontrolą separatystów. Tymczasem Rosja cały czas zaprzecza, że wysłała swoich żołnierzy na Ukrainę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powtarza, że takie zarzuty to absurd. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Rosja od początku kryzysu ukraińskiego zaprzecza, jakoby wysyłała swoich żołnierzy na Ukrainę. Dziś rzecznik Kremla również stwierdził, że na Ukrainie nie ma rosyjskich żołnierzy. Zachód nie słucha tego, co od dawna mówi strona rosyjska, dodał Pieskow. Tymczasem rosyjska opozycja jest innego zdania. Uczestnicy wielu antywojennych demonstracji twierdzą, że Moskwa najpierw wysłała wojsko na Krym, a teraz do wschodnich regionów Ukrainy. Rosyjskie wojsko działa jak okupant. To bardzo źle, bo nie jesteśmy przecież bandyckim państwem. Gdy dochodziło do aneksji Krymu, zarówno prezydent Władimir Putin, jak i minister obrony Siergiej Szojgu twierdzili, że na półwyspie nie ma rosyjskich żołnierzy, za wyjątkiem floty czarnomorskiej. Później okazało się, że jednak byli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Premier Donald Tusk uważa, że PiS obraża Polskę, a jest to komentarz do planów tej partii, która na wybory przygotowuje alternatywny sposób liczenia głosów. Tłumaczy, że nieprawidłowości przy urnach już bywały, a poza tym są wątpliwości co do tożsamości serwerów. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że ma pełną kontrolę nad systemem informatycznym, także nad serwerami. A tematem zajęła się Iwona Szczęsna. Serwery znajdują się w kraju i są własnością Krajowego Biura Wyborczego. Sekretarz PKW podkreśla, że wciąż to powtarza. Kazimierz Czaplicki zaznaczył, że system informatyczny to dodatkowe narzędzie. Dokumentem podstawowym są protokoły papierowe. Ale prezes PiS ma wątpliwości. My tak naprawdę do końca nie wiemy, gdzie są liczone polskie głosy. Były te wieści o serwerach poza polskimi granicami. Premier przypomniał, że ta sama PKW liczyła głosy także w 2005 roku, kiedy PiS wygrał wybory. Jak rozumiem, wtedy Jarosław Kaczyński nie sugerował, że zwycięskie głosy na PiS liczone były w Moskwie. To ma człowiek kłopot z właściwą oceną rzeczywistości, tak uważam. Według premiera słowa lidera największej partii opozycyjnej szkodzą Polsce. Jarosław Kaczyński zapowiedział osobną konferencję na temat liczenia głosów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. To była kradzież gazu na ogromną skalę. Przed białostockim sądem stanęło 5 osób, które zdaniem śledczych na terminalu w Sokółce po godzinach pracy i poza ewidencją tankowały całe cysterny. Straty oszacowano na prawie 400 tysięcy złotych. W sądzie była Marta Nazarko. Pokrzywdzony to spółka Orlen Gaz w Płocku. Do kradzieży dochodziło głównie na jej terminalu w Sokółce, mówi prokurator. Pięciokrotnie dokonali kradzieży łącznie 102 080 kg gazu propan-butan. Na początku śledztwa żaden z oskarżonych się nie przyznał. Później trzech się przyznało, nawzajem obarczając się odpowiedzialnością. To byli już pracownicy spółki różnych szczebli. W sądzie nie chcieli mówić, ich wyjaśnienia odczytywał sędzia Mariusz Kurowski. Kazał mi od razu zatankować ten samochód i ja się nie sprzeciwiłem, bo bałem się, że stracę pracę. Tak mówił były pracownik terminalu o swoim przełożonym. Ten z kolei zapewniał, że to był pomysł jego szefa, ówczesnego dyrektora do spraw handlowych spółki Dariusza N. Powiedział mi, że jest firma, która chętnie odbierze gaz tankowany poza ewidencją. Zaproponował mi udział w tym i podał kwotę 20 tysięcy jako działka za udział w kradzieży gazu. Dariusz N. zapewnia zaś, że to kierownik terminalu szukał firmy, która kupi nadwyżki gazu i on tylko skontaktował go z odpowiednią osobą, a później przekazywał różnej grubości koperty. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. I na koniec serwisu Trójki przenosimy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych, gdzie trwają obchody pierwszej rocznicy zamachów bombowych na mecie maratonu w Bostonie. Biorą w nich udział rodziny ofiar oraz przedstawiciele władz, m.in. wiceprezydent Joe Biden. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Rok temu w wyniku dwóch eksplozji niedaleko mety bostońskiego maratonu śmierć poniosły trzy osoby, a 260 zostało rannych. Dziś o 7 rano czasu lokalnego w kaplicy szpitala, do którego trafiła większość ofiar, odprawiono mszę świętą. Po jej zakończeniu odbyła się ceremonia złożenia wieńców w miejscu zamachów. Od rana wielu mieszkańców Bostonu składa tam kwiaty. Zamachy w Bostonie przeprowadziło dwóch braci, Johar i Tamerlan Tsarnaev. 25-letni Tamerlan zginął w starciu z policją. 19-letni Johar został aresztowany i w tej chwili przebywa w więzieniu, czekając na proces. Amerykańskie władze żądają dla niego kary śmierci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje w trójce o 20. Zapraszamy w imieniu Tomasza Ławińskiego. Teraz sport i Michał Gosiorowski. To już chyba trzeba nazwać dołkiem. Jerzy Janowicz nie wygrał żadnego meczu od 2 miesięcy. Tym razem odpadł już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Monte Carlo. Przegrał do 4-2 z niżej notowanym, ale bardzo wymagającym Francuzem Lodrą. Dobra wiadomość jest taka, że rok temu Janowicz też przegrał w pierwszej rundzie w Monte Carlo, a chwilę później znalazł się w półfinale turnieju w Rzymie i spotkał się z samym Rogerem Federerem. Siatkarki Atomu Trefl Sopot są natomiast coraz bliżej brązowych medali Mistrzostw Polski. Po dwóch meczach o trzecie miejsce prowadzą z Tauronem Dąbrowa Górnicza 2-0. W tym dzisiejszym spotkaniu bez najmniejszych problemów wygrały 3-0. Mówiłem, że sprawa rewanżowego półfinału w Pucharze Polski jest już praktycznie przesądzona. Gdzie tam? Mimo że w pierwszym meczu w Białymstoku Zawisza wygrał z Jagiellonią 2-0, to w rewanżu w Bydgoszczy na razie górą jest Jagiellonia. Do przerwy prowadzi 1-0, a do tego jeszcze powinna mieć rzut karny, ale sędzia nie dopatrzył się ewidentnego faulu. Druga połowa niedawno się rozpoczęła, jest dokładnie 62. minuta i Jagiellonia wciąż prowadzi 1-0 i przeprowadza huraganowe ataki. A wieczorem o 20.30 Borussia Dortmund powalczy awans do finału Pucharu Niemiec. W pierwszym meczu pokonała Wolfsburg 2-1, w rewanżu u siebie jest faworytem i zamierza zrobić wszystko, by do finału awansować. To ich jedyna szansa na jakiekolwiek trofeum w tym sezonie. Dlatego trener Jurgen Klopp dał odpocząć Robertowi Lewandowskiemu w miniony weekend w meczu z Bayernem Monachium. Borussia wygrała z Bayernem i tak i to 3-0, a teraz, no właśnie, marzy o finale, w którym może zagrać z kim? Z Bayernem, rzecz jasna, który jutro zagra rewanż z Kaiserslautern. Belgowie cieszą się natomiast sukcesów swojej reprezentacji narodowej. Mają świetny, młody i bardzo obiecujący skład, awansowali do mundialu i to nie przegrywając żadnego meczu grupowego. Nic więc dziwnego, że ani myślą o zmianie selekcjonera. Mark Wilmots przedłużył właśnie kontrakt do 2018 roku. I na koniec chciałem pochwalić naszych rugbystów juniorów. Dziś wprawdzie przegrali w półfinale z Rosją 12-39, ale i tak mają szansę na trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy grupy A. Jak tak dalej pójdzie, to może niedługo awansują do elity. Kto wie, polskie rugby ostatnio naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija. A propos sportu i pogody, w Bydgoszczy pada. I przelotne opady deszczu możliwe dziś właściwie wszędzie. W nocy pochmurno z rozpogodzeniami. Pada na zbliżeniach, widać jak duży pada. W centrum i na wschodzie w nocy możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od 0 do plus 3 stopni, tylko w górach miejscami spadki temperatury nawet do minus 6. Jutro na zmianę. Chmury i słońce i przelotne opady deszczu, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju, i temperatura od 7 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji po południu. No, że teraz widać, że pada. A sprawę mundialu rozstrzygnąłeś? Tak, rozstrzygnąłem. Słuchacz przesłał mi terminarz spotkań. Będą w czasie optymalnym. Wszystko już. Brazylia, Meksyk, kiedy będzie? Brazylia, Meksyk to będzie drugi mecz w grupie A. Pierwszy mecz Brazylia gra 12 czerwca z Chorwacją, a Meksyk pierwszy mecz 13 z nie pamiętam kim. Zapamiętałeś to wszystko? Jestem pod wrażeniem. No dobrze, ale czekaj, teraz ten mecz Zawisza Jagiellonia. Tak, pada, już wiemy. 64. minuta, 0-1. Pada. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, dziękujemy i do usłyszenia. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mecze będą w porach optymalnych, czyli 18, 21 i o północy. No. Czyli taki maraton popołudniowo-nocny można sobie zaczynamy zrobić. 12 czerwca. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja.

Well, I don't feel like a baby. Worried all everywhere that I go. Dobry wieczór Państwu, uprawiam cudunikat jak numer PESEL. Zapraszam na magię Wagli. Coraz grubszy masz głos, zauważyłem, że dzisiaj już takim ciśniziutkim, że ja też spróbuję. Dobry wieczór Państwu, tu pani Bum Bum. Bluesowo ja dzisiaj będę, gdyż to no, blues, czyli blue, czyli taka muzyczka niby troszkę smutniejsza, a to Wielki Tydzień, aczkolwiek ten utwór dosyć miły i w przekazie, i w zagraniu, ponieważ tytuł Free Again Robert Pete Williams zaśpiewał, ale mówiąc poważnie, rzeczywiście głównym motywem mojej audycji będą różne jakby bluesowe inspiracje, które pojawiały się w różnych muzykach, tak to nazwijmy. Będzie troszkę płyt starych, będzie troszkę płyt nowych. Już chyba tak się zdarzyło w audycji, że ty przyniosłeś szafki drutów bluesowych, a ja folkowych. No i to bardzo... Bo tak bardziej folkujących, aczkolwiek będą to głównie, jeżeli nie amerykańscy twórcy, tak jak w przypadku Alsdera Robertsa, którego będę chciał zaraz tutaj zaprosić do wykonania pieśni, to będą na pewno pieśniarze, którzy z tej takiej amerykańskiej z amerykańskiej muzyki, tak zwanej Amerykany, jak coś tam wyczytałeś kiedyś w takim stroszczeniu. Piśmie fachowym. Pismach, tak się mówi. Czerpią garściami. Amerykana. Garściami. Też stare płyty, też nowe płyty. O, tutaj nawet takie, popatrz, jakie ładne mam. Ale różne. Zaczerpnąłeś. Alsdair Roberts to jest pan, który urodził się na terenie Niemiec, ale później uciekł stamtąd do Szkocji, jeżeli dobrze pamiętam. Z Niemiec do Szkocji? Tak, do Szkocji. I tam na tyle zainteresował się muzyką folkową, ludową i tak dalej, że nagrywał płyty z muzykami folkowymi z tamtych rejonów, wykorzystując też pieśni tradycyjne, przerabiając je, aranżując, a także tylko, a czasami też w swoich utworach autorskich cytując. I tych płyt, jak tutaj liczę, pan ma dużo, a ja pierwszy raz usłyszałem wczoraj dokładnie o tym panu. Pierwszą płytę wydał dla Secretly Canadian, dla Rough Trade, też dla Drag City. Wydał płytę, którą przyniosłem, No Earthly Man. Wybrałem utwór Like Wake Dirge, Alsdair Roberts. Thank you.

Pięknie. Alasdair Roberts, Alec Dirge. Bardzo cudny, bardzo cudnej urody kompozycja. To zobacz, mnie od razu tak miło zaskoczyłeś. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za zameldowanie się na naszym tym stronie mailowej. Pozdrawiamy Kraków, Stuttgart. No i cóż, to ja wracam tego swojego bluesa, więc jak się pojawili biali, no to tego bluesa zabrali. I tu jest taki przykład pieśni, którą napisał Willie Dixon i której pewnie niewiele osób by się tą pieśnią zainteresowało, gdyby nie zagrali jej ci właśnie panowie. Poproszę posłuchać, znacie Państwo tę pieśń na pamięć. Bardzo ciekawa to kompozycja, pozornie prościutka, ale tam nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jedna ćwiarteczka jest dodana w dominancie, że powiem tak tym nieco wymądrzając się, ale ci z Państwa, co wiedzą, to wiedzą. W każdym razie blues jest formą no nie tylko 12 czy 16 taktową, miewał różne, nawet tym bardzo tradycyjne odsłonie, podobnie zresztą było w pierwszym bluesie, który Państwu zaproponowałem, czyli Free Again, że ta forma była dość elastyczna, zwłaszcza przy takich bluesach z południa. Tam już w ogóle, przy takich gadających bluesach, tam już w ogóle forma była bardzo elastyczna. Ja powracam do pieśni amerykańskich. Wytwórnia Merch Records. No pewnie tobie też znana, bo kilka płyt, może nawet o tym nie wiedziałeś. związanych z tą wytwórnią. Przynosiłeś między innymi, nie wiem, to teraz znany duet She and Him, tak? Superchunk, Buzzcocks kiedyś też. No, cała wytwórnia istnieje już od 1989 roku. W 2004 tam na 15-lecie panowie się zebrali, wykonawcy różni, i nagrali specjalne piosenki na płytę z okazji tej rocznicy. Płyta nazywa się Old Enough to Know Better. I teraz jedną z tych piosenek zaśpiewa Matt Sags, który nie wiem... To o mnie. Zupełnie. Tytuł Old Enough to Know Better. Bo ja już wiem więcej od ciebie na przykład. Bo jestem wystarczającym staruchem. Głos mam niższy też od ciebie. No ale włosów mniej. Czy coś za coś. No dobra, nie będę z tym na antenie przynajmniej polemizował. Matt Sags, właśnie, bo ja nie wiem, co ten Matt robi teraz zupełnie dzisiaj. A był porównywany do głos jego, nie wiem, no, czy to jest dobre skojarzenie, ale ten pan, który zawiaduje całą wytwórnią Merch Records, porównywał go do Raya Davisa, tak, z The Kingsów. No. To starsza pieśń z 2003. Odezwij i opowie, co teraz porabia. Bo wiem, że grał z takim zespołem White Whale właśnie tutaj wcześniej, Butter Glory. Ja pamiętam go tylko i wyłącznie z solowych pieśni. Where your patience, dear? Też może do ciebie zapytanie. Rozumiem. Where's your patience, dear? Can't you see the hearse is here? Matt Sags. Ładna melodia, że aż się chce gwizdać. Tak, ale bardziej jakoś Tom Petty mi przyszedł na myśl niż Ray Davis, ale... No bardzo przyjemnie. To ja państwa zbiję z tego pantałyku w takim razie. Za ładnie nie będzie teraz, gdyż w dzisiejszym programie pojawią się też artyści genialni. Znaczy wszyscy są genialni w sumie. Nawet ten pan, co grał tą melodyjkę, myślę, że jest na swój sposób genialny. Ale teraz rzeczywiście, nie tylko, że genialny, ale i zapoznany. Bo jak państwo zapewne wiecie, ci zwłaszcza, którzy słuchają naszej audycji, dosyć... Nie, to nie do tego pudełka wkładam. Kurczę. Ci artyści, których prezentujemy, najczęściej są mało dość popularni u nas, ale od czasu do czasu robimy taki malutki myk, gdyż inaczej się nie da. O, tu mam jakąś płytę w ogóle nie rozpakowaną. No dobrze. No to teraz taka troszkę paralela, ale żeby zobaczyć, że muzyka bluesowa i takie dźwięki bluesowe pojawiały się również w zgoła odmiennej twórczości. The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said, who you driving with that cosmic debris? Now, who you driving with that cosmic debris, anyhow? The mystery man got nervous and he fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo. But he told me right then when the top popped open, there was nothing his box won't do. With the oil of Ohio silver and the dust of the Grand Wazoo. Said, you might not believe this little fella, but it'll cure that ring of fire for you too. And I said, hey, look here, brother. Oh, you're diving with that cosmic debris. Now, what kind of a guru are you anyway? Take your meditations and your preparations and cram it up your snout. But I got even a fire, he said, and held it on up to the light. So I snatched it all away from him and then told him how to wipe it right. I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was deep. I said some mumble jumble then I told him he was going to sleep. I brought his rings in his pocket watch and everything else I found. I had that sucker hypnotized. He couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging around. I said, the price of meat had just gone up and your ring of fire have just gone down. With that cosmic degree. Now exactly what kind of a ring of fire are we talking about here tonight? Don't you know, you can get better results with Anusol. So don't you waste your time on me. Don't treat it, don't treat it more on me. Oh, Eddie, oh, Eddie, oh, Anusol. No rzadka okazja posłuchania Zappy grającego w bluesowej pentatonice z takim, nawet te pierwsze dwa pochody takie hendriksowskie. Także kolejny dowód, że i eksperymentatorzy, i przeróżni ludzie wydawało się nie mający zbyt wiele z bluesem wspólnego, jednak jako do tradycyjnej muzyki amerykańskiej wracali. Dzięki bardzo za kolejne listy, panie Zbyszku. Chcielibyśmy, żeby ta płyta, o której pan mówi, była w wersji analogowej. Marzy nam się to, może nam się uda zresztą kiedyś, ale na razie cicho, sza, że zacytuję mojego kolegę Grzegorza. Ja powracam jeszcze do wytwórni Merch, a tak dokładnie do płyty na 15-lecie tej wytwórni, które było w 2004 roku. O, szybko policzyłem. Old Enough to Know Better to jest płyta, a teraz M-Word, bo M-Word też był związany z tą wytwórnią przez dłuższy czas. W piosence, której nie można znaleźć na żadnej płycie solowej M-Worda. One More Goodbye. M-Word dawno go nie było u nas w tym projekcie. One more chance before the end of the year. One more time for me to make my letters clear. Well, I found a pen and wrote these words in your ear. One more goodbye, hi, hi. And one more chance to terrorize my aching head. Reconsider in your soul what you read. Well, I found a crayon and wrote these words on your leg. One more goodbye, hi, hi. One more goodbye. One more goodbye. One more goodbye. Hi. One more chance to throw your party by the lake. Reconsider in your soul your mistake. Well, I found a match and wrote these words on your cake. One more goodbye, hi, hi. Well, I slipped and fell between the rocks and I got stuck. But I found a vine and I climbed my way up. And then I found some soap and wrote these words on your truck. One more goodbye, hi, hi. One more goodbye. One more goodbye. One more goodbye. So I dreamed a train and away did I ride. Well, I cleared a place on that wooden floor where I could lie. And then I found a plane and wrote these words in the sky. One more goodbye, hi, hi. One more goodbye. One more goodbye. One more goodbye. Hi, hi. My final vision as I rattled down the tracks was far away from me across the leaves of grass. I caught my guardian angel hauling ass. One more goodbye. Hi, hi. One more goodbye. One more goodbye. One more goodbye. One More Goodbye, M-Word, nagranie z 2004 roku ze składanki Old Enough. Enough to Know Better. Pan Daniel pokazał nam M-Word. Pokazał nam po złości, jak tonie w słońcu. No to niech se tonie. U nas też będzie pięknie. Ja tonąłem dzisiaj w deszczu i dlatego się troszkę zaziębiłem. No to chłopaku, to ja ci teraz uzdrowię, a dokładnie uzdrowi cię pani Agnieszka Obczańska swoim ciepłym głosem i swoimi fantastycznymi informacjami z terenu kultury. Teren. Kultura. I teraz dobra okazja, żeby trochę zwolnić, usiąść wygodnie, z aparatem fotograficznym czy bez, i posłuchać, a potem porozmawiać o fotografii. Wszyscy jesteśmy fotografami. To nieco przewrotny tytuł cyklu spotkań w warszawskim barze Studio, który przeprowadzi nas za rękę po świecie współczesnej fotografii. A jaki był pomysł? Żeby ustami specjalistów, czyli artystów, dziennikarzy, kulturoznawców, opowiedzieć o fotografii, bo mamy takie poczucie, że na tej fotografii jest masa wokół nas, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wszyscy mamy telefony, to wszystko wiemy. Mówi Katarzyna Sagatowska. No i w związku z tym gdzieś mamy takie poczucie być może zagubienia wśród publiczności, wśród zarówno odbiorców i osób fotografujących. No i stąd pomysł, żeby zrobić spotkania, na których będzie można posłuchać i pogadać. A posłuchamy i pogadamy w ciekawym towarzystwie, bo zaproszeni goście zajmują się nie tylko fotografią, ale w jakiś sposób jest im ona bliska. Za nami już na przykład spotkanie z artystką wizualną Karoliną Bregułą, a dalsze plany są równie ciekawe. Tak, no zależało nam, żeby zaprosić osoby, które zajmują się szeroko fotografią. Niektóre tylko, a niektóre również. Karolina jest dobrym przykładem, bo jest artystką multimedialną, robi i filmy, ale też gdzieś w jej twórczości ważny jest ten element nieprofesjonalnego odbiorcy, bo trzeba powiedzieć, że nasz cykl skierowany jest do takich osób, które już jakąś świadomość fotograficzną i pasję fotograficzną mają, ale właśnie mają w związku z tym coraz więcej pytań, może bardziej skomplikowanych niż o wartość przysłony. To całe hasło "wszyscy jesteśmy fotografami" wzbudza dosyć dużo kontrowersji, zwłaszcza w tym środowisku fotografów zawodowych. I padają takie pytania, no jak to wszyscy jesteśmy fotografami, w ogóle o co chodzi? No przecież to jest prawie jak strzał w kolano. Mówi Monika Szewczyk-Witek. Ja się bardzo cieszę, że ta dyskusja jest, bo to trochę po to ten tytuł powstał. Oczywiście tam znak zapytania powinien się pojawić i nam o to chodzi. To znaczy, żeby ta nasza publiczność zadała sobie pytanie, czy ja na pewno jestem fotografem. Wszyscy tak uważamy, ale czy tak na pewno jest? I też nie chodzi o mówienie wprost. W związku z tym tak starałyśmy się dobrać artystów, że każda z tych osób wprowadziła jakiś nowy wątek. A 23 kwietnia będziemy mieli okazję zmierzyć się już z fotografem z krwi i kości. Z Bownikiem. Temat, najprościej rzecz ujmując, brzmi: jak czytać fotografię? Chyba to, co nawet nas często, osoby zajmujące się fotografią, znaczy sprawia nam pewne trudności, czyli jak interpretować fotografię. Patrzę na obraz i pojawia mi się zamiast kilkuzdaniowego czy całostronicowego opisu, interpretacji, pojawia mi się jeden wielki znak zapytania i poprosiłyśmy Pawła o to, żeby się zmierzył z tym tematem. Uznałyśmy, że on jako właśnie doświadczony twórca, może krytycznie, ale na pewno w ciekawy sposób spojrzy na pracę innych fotografów i podpowie nam, w jaki sposób możemy obraz fotograficzne interpretować. To jest pierwsza część. Z totalnym wsparciem Baru Studio stwierdziliśmy, że po prostu ruszamy i to 29 maja. Wybrałyśmy tematy, które być może są najbardziej palące. Ten pierwszy właśnie związany z rozróżnieniem, kiedy ktoś jest artystą czy amatorem, czyli to takie naszkicowanie sytuacji, które zrobiła Karolina. Starałyśmy się je właśnie tak dość niebanalnie i szeroko pokazać, czyli właśnie podręczniki, interpretacje fotografii, Agnieszka Pajączkowska, która opowie o archiwach rodzinnych, bo to też jest taki temat, że wszyscy mamy archiwa rodzinne przecież. Od razu może przekierujemy na Facebooka, na którym jest wydarzenie pod tym tytułem "Wszyscy jesteśmy fotografami", łatwo je znaleźć. A też na stronie Fundacji NAPO www.fundacjanapo.pl. Wszyscy jesteśmy fotografami. Zapraszam do warszawskiego Baru Studio. No właśnie, to państwo sobie poszło do Baru Studio, a my... Pora na geniusza. Byli mu artyści wielcy, teraz artysta genialny. Tak sobie też myślę, że unikałem w sumie tych wielkich, albo bardzo rzadko się pojawiali ci najwięksi, bo myśląc o tym, że są bardzo znani, ale w któryś chyba czarny wtorek zdecyduję się poświęcić czterem moim guru program, czyli Hathawayowi, Coltrane'owi, Milesowi. No i teraz Hendrix, Isle of Wight, sierpień 70 roku, wersja koncertowa, zatem Voodoo Child.